ambaye ni fatira samawati wal ardi, uliyeumba mbingu zote na ardhi. Ewe Allah, ambaye ni alim al-ghaibi wa shahada, unayefahamu yaliyofichika na yaliyo wazi kwa watu. Wewe Allah, miongoni mwa sifa zako, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, hakika wewe ni mwenye kuhukumu kwa waja wako katika mambo ambayo wamekhtalifiana, wametofautiana. Wewe utawahukumu kwa yale ambayo wao wamekhtalifiana. Hii ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo mtume alikuwa anaitanguliza kabla hajaomba haja yake. Haja yake akaanza kwa kusema, ihdini, naomba uniongoze, limakhtulifa fihi min alhaq, kwa jambo lolote ambalo watu wamekhtalifiana katika haki, ambayo wewe wapenda watu wafuate mwenendo huu lakini watu wakatofautiana, na kuomba Allah uniongoze. Innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim, kwa hakika wewe Mola wangu unamuongoza umtakaye, ukamuweka katika njia iliyonyooka. Hii ni dua ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, alikuwa akiomba dua hii mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia akaelezea kuwa kutatokea ikhtilafu katika umma huu. Lakini katika ikhtilafu zitakazotokea, kama alivyosema, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, kwa hakika na kuhakikishieni watakaoishi sana miongoni mwenu. Ini hadithi ipo katika Sunan ya Abi Daud na Tirmidhi kutoka kwa Al-Irbad bin Sariya, ambayo iko sahihi. Anasema watakaoishi miongoni mwenu wataona ikhtilafu nyingi sana katika hii dini zikitokea. Mtume kwa mujibu wa muongozo wake hajaziona ikhtilafu kama ni kitu muwasa, kwamba watu kwa kuwa ni ikhtilafu basi, kama ilivyo leo mtu ukimwambia maulidi ni bid'a atakwambia kuna khilafu kwa wanawachuoni. Kusoma khitma ni bid'a, kuna khilafu kwa wanawachuoni. Kwenda kufanya hili ni bid'a, kuna khilafu kwa wanawachuoni. Kunuti swala alfajiri ni bid'a, kuna khilafu kwa wanawachuoni. Kwa hiyo ikawa kama ni wimbo wa dini sasa. Kama kuna khilafu, haiwezekani wote wakawa wako sahihi, haiwezekani. Ndio maana hata wanawachuoni wanaposema kwamba kauli ya sahaba ni hoja itakapokuwa haijakhalifu dalili au haijagongana na kauli ya sahaba mwenzie, wakasema fa idha khalafa an-nassa, ikiwa kauli ya sahaba imeenda kinyume na dalili, ukhidha bin-nass, moja kwa moja watu wakimbilie kwenye dalili ya aya au hadithi, kauli ya sahaba waiache moja kwa moja. Wa idha khalafa qawla sahabiyyin akhar, ikikhalifu kauli ya sahaba mwingine, ukhidha birrajih minhuma, ichukuliwa yenye nguvu zaidi katika hizo mbili, haiwezekani zote zikawa zina nguvu, itakuwa moja ina nguvu zaidi kuliko nyingine. Hii yote ni katika namna ya kuelimisha umma uelewe kwamba hakuna mlango wa kubaki tu kwamba tumekhtalifiana. Hata mambo ambayo khilafu zake hata hazinyanyuki, lakini kuna khilafu. Ikawa ni kama ndio dini imefundisha, kwa maana watu wakae katika khilafu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii hadithi naisoma anasema fa innahu man ya'ish minkum atakayeishi sana miongoni mwenu fasayara ikhtilafan kathira ataona khilafu nyingi zinatokea akaongoza umma nini cha kufanya sio kwamba ameuacha tu umma wabaki wakijimwaga katika hilo khilafu akawaambia fa alaykum bi sunnati mkiwa mmekhitalifiana huko geukieni mwenendo wangu mimi kadambo nilikuwa vipi huo ndio muongozo ulio sawa ambao mtume alikuwa namuomba Allah amuongoze njia iliyonyooka njia iliyonyooka ni hii ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na si vinginevyo ndio anawaambia umma wake mrudi katika mwendo wangu mimi akatoa nafasi kwa makhalifa wanne waliokuja baada yake wa sunnatil khulafai rashidin na kamateni mwenendo wa makhalifa wangu waongofu almahdiyina walioongozwa na Allah akaweka muda wa ukhalifa khilafatun nubuwa akasema alkhilafatu ba'di 30 sana na ukhalifa baada yangu mimi ambao utakuwa ni ukhalifa unaofuata manhaji ya utume hii ni miaka 30 ukhalifa huu ukawa umekaa ndani yake makhalifa wanne Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali radhiallahu anhu majmai huu ndio muongozo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhusiana na haya mambo ndugu zangu katika iman leo tunaongea tukiwa tumebakisha wiki moja ili tuingie katika nguzo miongoni mwa nguzo tano za Uislamu nguzo ya saumu ya Ramadhani hili ni miongoni mwa mambo ambayo tumeathirika nayo kila mmoja amekamata msimamo wake hili jambo linakuzwa kwa sababu binafsi zisizotambulika kisheria wakati mwingine inaonekana tu kwamba kumfuata yule ni kosa bwana hivi bwana twende hivi hivi Allah mwenyewe atahukumu huko ili mradi asiwe fulani amefuata watu fulani hata wakati fulani dalili zote zinakuthibitishia kwamba mwezi umeshaonekana lakini kuwa tumewafuata watu fulani ikawa ni kama hatia fulani hapa duniani na akhera hili ni kosa kubwa na kwa mtindo huu hatuepuki madhambi kwa mtindo huu hatuwezi kuepuka madhambi kwa sababu mtume hajaja kufundisha khilafu mtume sallallahu alayhi wa sallam amekuja kuunganisha umma ukae katika mwenendo mmoja ndugu zangu katika imani mwezi wa Ramadhan kuingia kwake kuna maandiko yanayotoka kwa mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam kadhalika kuondoka kwake ule mwezi kwa sababu kunaambatana na matendo ya kiibada ambazo ni muhimu katika Uislamu zinazotangaza nembo ya Uislamu duniani ni lazima tuzingatie kwa umakini kabisa hizi dalili Allah atuwafikishe kuwa ni wenye kuelewa hivyo na kufuata anavyopenda na kuridhia Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd ndugu zangu katika iman mtume sallallahu alayhi wa sallam amefunga mwezi wa Ramadhan na katika kufunga kwake wanawachuoni wakapata hukumu za kuzungumza, wakatuelezea kwamba Ramadhani inaingia kwa moja kati ya mambo mawili. Moja ni ru'yatul hilali, hili ndio la msingi la kwanza, mwezi umeonekana, hili ni jambo la kwanza. Ima kwa kutimia siku 29 au kwa kutimia siku 30. Sababu ya pili ni kupokea taarifa sahihi za kuonekana kwa mwezi. Hujauona, lakini taarifa zimekamilika, mwezi umeonekana. Haya ndiyo ambayo yanaonekana kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hadithi zake zipo kama ifuatavyo. Moja hii ambayo ipo katika Sahihu al-Bukhari ni pale Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, sumu idha ra'aytumuhu, fungeni mtakapouona mwezi. Wa afiru idha ra'aytumuhu, nafungueni mtakapouona huo mwezi wa Shawwal. Hii ni hadithi ya kwanza katika Sahih Bukhari. Na hadithi nyingine ambayo imeenda kwa upana zaidi ni ile iliyo katika Sunan An-Nasa'i, kadhalika katika Musnad wa Imamu Ahmad, na Sheikh Albani kaisahihisha, ambayo imeelezea kwa upana sana. Anasema sumu liru'yatihi, kipande hiki pia kipo katika Sahih Bukhari, fungeni kwa kuonekana mwezi. Wa afiru liru'yatihi, nafungueni kwa kuonekana mwezi. Wansuka, na pia ibada za kuchinja zitekeleze kwa kuonekana mwezi. Hadi siku ya kuchinja utaijua ni siku ya 10. Akasema fa in ghumma alaykum, ikiwa kumetanda mawingu, fa akmilu 30, kamilisheni hesabu siku 30. Fa in shahida shahidani, wakishuhudia watu wawili, fasumu wa aftiru, fungeni au acheni funga mkaswali Idi. Wakishuhudia watu wawili, fungeni kwamba mwezi umeandama, mwezi wa Ramadhan, fungeni. Kwa kuona mwezi watu wawili tu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anaagiza maelfu kwa maelfu yafunge kwa kuona mwezi watu wawili tu, kadhalika waache kufunga ikiwa wameuona mwezi watu wawili tu. Haya ni maandiko ambayo yapo upande wake kwanza. Mimi nazungumza upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza, ili tuielewe picha halisi kwa wakati wake. Kwa hiyo kwa mujibu wa dalili, ikiwa mwezi umethibitishwa na watu wawili, sio nchi kamili, sio nchi au mataifa, wakati mwingine inakuwa mataifa, sio taifa moja labda, mataifa yameshuhudia kuona mwezi, lakini bado mtu husema kwamba a, kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakishuhudia watu wawili kwamba tumeuona mwezi wenzenu huku, Mtume anasema fungeni. Kama ni kwa kuisha mwezi, basi fungueni mkaswali Idi. Haya ni maneno ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Riwaya nyingine ya Imam Ahmad ikasema shahidani muslimani, kwa maana mashahidi wawili ambao ni Waislamu, wanaaminika ni wa kweli, fungueni mkaswali Idi, au ingieni katika hukumu ya funga hapo hapo. Hujauona, lakini ila wawili tu wameuona. Haya ndiyo ambayo yapo upande wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Riwaya nyingine aliyoelezewa na Abu Umair ibn Anas kutoka kwa ammi zake, kama ilivyo katika sunani Abi Daud, nayo ni sahihi. Anasema anna rakban, hakika msafara, kadimu ulifika, ila nabii sallallahu alayhi wa sallam, kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, yashhaduna, wakiwa wanathibitisha, wakishuhudia, annahum ra'au al-hilal, kwamba wao wameuona mwezi bil amsi, jana. Msafara huu umefika mbele ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, jua linatafuta kwenda kuzama, wakiwa ndani ya mchana wa Ramadhani, watu wa Madina, kwa sababu jana hawakuona mwezi. Msafara huu ulipofika katika mji wa Madina, umetokea huko majangwani ulikotoka, unafika wakati wa jioni jioni, ukamwambia mtume kwamba sisi tunathibitisha, ewe mtume wa Allah, tumeuona mwezi. Fa amarahumun nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mtume akawaamrisha, ayufiru, wafungue pale pale funga zao. Hakuna kuendelea tena funga, kuna wenzetu wameshauona mwezi huko, hakuna sababu ya kuendelea na funga, kuna ndugu zetu wameuona mwezi. Agizo la mtume pale pale, fungueni funga zenu. Wa idha asbahu ayaghdu ila musallahum, na kesho asubuhi moja kwa moja tunaamkia kwenda kufari idi, ambayo ilikuwa iswaliwe siku ile, lakini hawakupata taarifa za kuonekana mwezi mpaka muda huu, ambao muda wa kuswali idi umeshapita, lakini bado mtume akabatilisha zile funga za siku ile. Ile funga ya siku ile mtume akaibatilisha, haina tena nafasi, kwa sababu tayari mwezi umekwisha kuandama. Kuna ambao wameuona wenzetu huko, sisi hatukupata bahati ya kuona. Hii ndiyo manhaji ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam katika hili swala, jinsi alivyoliweka. Mtume anafariki, akaja Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. Bado kipindi kile ambacho mtume amesema mkihitalifiana rudini katika mwenendo wangu, na mrudi katika mwenendo wa makhalifa wangu waongofu, bado kipindi hiki kipo salama, hakina khilafu kuhusiana na mwezi. Kipindi chote ambacho mtume ameagiza kwamba zikitokea khilafu huko, rudini huku, hakina khilafu kuhusiana na kwamba mwezi umeonekana kule, wengine wakaukataa. Hilo hali kutokea mpaka kipindi hiki kinamalizika. Ikatokea wakati wa Muawiya radhiyallahu anhu, kipindi hiki ndio kikatokea khilafu kwa jitihada ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kisa ni maarufu, kinatajwa sana, na si vibaya tukikitaja japo kwa kufupisha fupisha. Kuraibu anaondoka mjini Madina alipo Ibn Abbas, enda Siria aliko Muawiya, ambaye ndiyo waliul amri, mtawala wa dola ya Kiislamu. Ameondoka Kuraibu mwezi wa Shaaban, kule akakaa mwezi wa Ramadhani ukaandama, yuko kule Siria. Uliandama lini? Uliandama usiku wa kuamkia Ijumaa, Alhamisi iliyopita jioni yake mwezi ukaandama. Wakafunga watu wa Siria karibu na kumalizika mwezi wa Ramadhani. Kuraibu anatoka kule Siria, anarudi tena Madina, akakutana na Ibn Abbas kama alivyomwacha hapo. Akaongea na Ibn Abbas, waliongea wakafika hatua Ibn Abbas akamuuliza Kuraibu, mata raaitumul hilala, wenzetu mwezi mliona lini? Kala, akasema raainahu lailatal jumaa, tuliuona usiku wa Ijumaa. Mwenye anasema raaituhu, naam, katika riwaya hii anasema raaituhu, mimi nimeuona lailatal jumaa, usiku wa Ijumaa. Ibn Abbas akamuuliza anta raaitahu, wewe umeuona? Kuraibu akasema naam, nimeuona. Waraahu nasu waswamu waswama Muawiya. Riwaya hii ipo katika Sunan ya Abi Daud. Asema mimi nimeuona na watu wameuona na wamefunga usiku ule wa siku ya Ijumaa na kuendelea, na vile vile Muawiya amefunga. Ibn Abbas akasema lakinna ra'aynahu lailata sabt, lakini sisi tuliona mwezi usiku wa kuamkia Jumamosi, yani kesho yake. Fala nazalu nasumuhu hatta nukmila thalathina, hatutaacha kufunga mpaka tutimize siku 30 sisi, au narahu au tuone ule umeandama. Kuraibu akamuuliza Ibn Abbas, afala taktafi, Ibn Abbas hutosheki biru'yati Muawiya wa siyamihi, kwamba Muawiya kiongozi ameuona na amefunga, hutosheki hilo? Ibn Abbas akasema la, hapana, hakadha amarana Rasulullah, hivi ndivyo alivyotuagiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas anaelezea alivyotuagiza Mtume, riwaya zile zile, sio kama kuna nyingine, zile zile. Fungeni mtakapouona, mfungue mtakapouona. Hapa ndipo palipoanza khilafu. Uelewa wa Ibn Abbas ni kwamba hapana, kama waliuona wao huko na sisi hatujauona huku, hatutaukubali mwezi wa huko. Khilafu ilizaliwa hapa. Vitabu vyote utakavyovisoma kuhusiana na mambo ya khilafu za mwezi zinaanzia hapa. Baina ya yale yaliyothibiti wakati wa Mtume na baina ya huu ufahamu wa Ibn Abbas. Lakini wanawachuoni wamejigawa pande mbili. Al-Imamu Shaukani akasema haya maneno ya Ibn Abbas ni ufahamu wake, kwa hiyo sisi hatuwezi kufuata ufahamu, tunafuata vile alivyopokea, yani Mtume katuambia nini katika swala hili, tunaliacha hili kwa Ibn Abbas na alivyoelewa yeye na kwa jitihada yake. Lakini sisi tuangalia Mtume kasema nini katika swala hili. Kwa hiyo swala likawa lipo kihivi tunavyokwenda, lakini kama nilivyosema, khilafu zinatanuliwa na mambo mengine. Kwa sababu kuna ile dhana kwamba watu wa Afrika Mashariki wafunge itakapotokea sehemu katika Afrika Mashariki wameuona huo mwezi, hata kama jambo hili halipo kimsingi wa kisheria. Kwa sababu Afrika Mashariki mipaka yake ni ipi? Itokee mtu wa Tanzania, tena wa Mtwara, auone mwezi, ina maana afunge mtu wa Mombasa, Nairobi, Kisumu, wapi, Nakuru huko, lakini mtu wa Nangadi kule asifunge, kwa sababu mtu wa Nangadi hayupo katika Afrika Mashariki. Afunge mtu wa Kisumu kwa sababu yupo ndani ya Afrika Mashariki. Ile maana hizi istilahi hazina msingi, bali hatuziwezi. Wakati mwingine, mara ngapi sisi hata tukisema wanaoweza kuona kwa siku moja kama alivyopendekeza al-Imamu Shafi'i, mara ngapi tumeuona na watu wa hapa Jaziratul Arab? Mara ngapi? Mbona mara nyingi? Wao jana hawajauona na sisi hatujauona, sisi tuuona leo na wao wameuona leo. Haya, Imam Shafi akasema basi wenzao wakiona wengine pia wafuate, angalau katika kupunguza hii dairatul khilaf, ili khilafu ipungue angalau tujitahidi. Lakini kuwa tu bwana tusije kuonekana tunafunga na wale, itakuwa kama vile wametushinda. Hapana, hii sio ligi kama ligi ya vyama vya siasa au ligi ya mpira wa miguu au ligi zilizopo katika mambo mengine. Hii ni dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamuomba Allah amuongoze katika njia iliyonyooka anayoipenda, na watu wa hadithi wanakuambia manhaji ya ahlul hadithi ndio manhaji salama katika khilafu. Yani watu wakaifalifiana, basi kamata watu wa hadithi wanapita vipi katika masala haya, na utakuta huku kwa Mtume ndiko wanakokamata, na ndiyo njia iliyonyooka. Allah tuwafikishe kufuata analolipenda na kuliridhia, atukutanishe na wema waliotangulia katika hali ya salama, na atujaalie kuwa ni miongoni mwa wenye kuhurumiwa siku ya Kiyama. Atusamehe sisi na ndugu zetu waliotangulia katika haki. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.